Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Efteråret venter lige om hjørnet, og hvis du er i tvivl om, hvordan du klæder din portefølje på til det, så er det i dag, du kan ringe ind til Millionærklubben og få svar på dit spørgsmål. Jeg har legnet både Lars Svendsen og Lars Persson op her i studiet. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Og så kan jeg jo sige, at telefonnummeret hen til det er 20 24 7 24 7. Hvis du sidder derude de næste 55 minutter og har et spørgsmål til en aktie eller marked generelt, så er det altså i dag, du kan ringe ind på 20 24 7 24 7. Men jeg skal starte dagen med at sige, at du må være en glad mand. Lars Svendsen, ja, det er jo så en hensynning til SAS, som stiger. De er kommet ud med et ret flot resultat. Det er måske ikke så flot sådan lige på det tal, der står på bunden. Det er nogenlunde det samme, men det ser ud til, at det går den rigtige vej. Og især kasse, hvad hedder det, der kommer penge i kassen. Og det er jo det vigtigste i virksomheden. Ja. Og det er jo sådan ligesom, at man graver et spadestik dybere ned i det. Så det ser ud til, at den nu begynder, og den har jo været noget trængt baglæns. Sådan set er den jo kommet fra 20, og så ned i, har været nede og vinde på lige under 13, ikke? 12 eller andet. Og hvornår var det, du købt? Jeg har haft den et godt stykke tid. Jeg har haft den på foråret, og jeg har den på cirka 15. Så, hvad hedder det, det er jo altså danske kroner. Så det er jo sådan lidt dyrt. Nu er jeg jo fordi en forkert portefølje, jeg har fået fat på. Jeg sagde, det er ham Perssons svenske, udhulede svenske kroner, der står og kigger på her. Men jeg har købt den på 15.27. Det lyder som et gammelt tog afgang, men ja. Så jeg mener faktisk, at den skal en tur op og vinde 20, men der er én ting, der er gået galt i, og det kan vi lige tale med det samme om, hvordan man kan konkurrere sig med investeringer, det er jo, at sådan set var det hele meget fornuftigt osv., men olieprisen er jo steget, og det er jo et af de steder, hvor de har variable udgifter, og hvor, selvom de sådan garderer sig halvt frem, ikke? Men altså, det har jo så ødelagt lidt stemningen for flyaktier her de sidste halvårstid, der er jo faktisk oppe i $78 for en tynde olie, og der er meget mærkeligt, det er, at der er 10% gab mellem de to kontrakter. Vi har en amerikansk olie og en brint, som er nordsjøolie. Mm. Der er faktisk 10%, $7 forskel. Det er meget. Det plejer at være i stedet mellem 0 og 2. Mm. Det tyder på, at der er uorden i oliemarkedet, at der er ligesom for meget amerikansk olie og for lidt europæisk kvalitet, ikke? Mm. Men altså, der er et eller andet galt i det der marked. Altså, vi har jo længe hørt, at der har været for meget olie, og at OPEC-landene, de olieproducerende lande med Saudi-Arabien i front, ikke rigtig kunne blive enige, men at de faktisk er blevet enige om at ligesom holde, hvad hedder det? Produktionsniveauet. Tak, ja. Lars Persson. Mm. Er det det, der foregår i Venezuela, der bliver ved med at skubbe priserne opad? Ja, men det problem er jo det, vi snakkede også om dengang, jo, at måske er det sådan lidt et skuespil, ikke? Fordi Saudi-Arabien siger, at de vil holde prisen nede, men det korte lange er jo, at det går den anden vej, og der er faktisk ved at være lidt mangel på olie, og Venezuela har jo problemer med at eksportere, og Nigeria har haltet lidt. Libyen, der brænder man nogle raffinaderier en gang imellem i Raslanuf. Og sådan noget der, det er sådan en genvindende. Angola har også haft problemer med at eksportere. Mm. Så hvad hedder det, og Iran ville amerikanerne selv presse ud, ikke? Så og de har 3 millioner tønder at tage, hvis de kører på nogenlunde fornuftigt niveau. Så det er jo ligesom om, at der er oliemarkedet er stramt. Skal jeg ikke glemme, at hvad omkring 70-80% af de positioner, der er i oliemarkedet, de er rent spekulative. Det er det. Og det gør jo også, at udsvingen kan blive større. Ikke? Lige præcis. Men det er altså, det der især gabet mellem den ene og den anden, den er meget stor. Og, fordi det er jo altid, så bliver det jo arbitrage, ikke? Så vil man jo købe den ene og sælge den anden, hvis man kan få flyttet varerne derhen, hvor man gerne vil have dem, ikke? Men der er altså, hvis jeg skulle sidde og sige, i stedet, hvor er der feber, der, skal doktoren komme, så er der altså oliemarkedet. Det var jo altid med om Ole Hansen, han. Eller råvarestrategi i Saxo Bank, ja, det gør vi jo løbende. Men du er en glad SAS-investor her til morgen. Ja, ja, ja. Jeg har jo stået og prikket lidt til dig, Lars Persson, ja. For at høre, hvordan du forholder dig til SAS. Jamen, jeg solgte den jo, fordi den røg helt dernede på bunden. Jeg havde den jo også, men den blev jo ved med at falde som sådan en vingeskudt papegøje. Og ja, så kan man altid stå. Men skal man ærger sig over det? Næ. Altså, jeg har jo så været ude og finde nogle andre aktier, som har givet det okay afkast. CLX Communication og Yeting. Nu mangler min Scandic Hotels lige at vise noget. Altså, egentlig er aktien jo egentlig stedet, siden jeg har købt den. Men som Lav også siger, så så er det jo lidt ærgerligt at stå og kigge på den der svenske krone. Vi er nede med i en krone lige omkring på Scandic Hotels, men den svenske krone driller jo lidt, og det må man jo bare tage med og lukke øjnene en gang imellem på det her valuta, fordi vi... Skal man det? Lukke øjnene? Ja, det gør man. Mm. Det er altså, fordi vi er så små, så vi skal ikke hedge vores positioner. Jeg tror ikke engang, man kan, så det vil koste alt for meget. Tror du, den bliver der? Altså, det er nede. 70 år? Jamen, altså, jeg tror egentlig også, det er noget med valget at gøre. Ja, det er jo det. Men det bliver jo overstået om nu. Så ja, og så må vi så se, hvad det bliver for en rodet parlament, eller hvem der kommer til, om det bliver Sverigedemokraterne, der får taburetter nok til at bestemme for første gang nogensinde, ikke? Folkhemmet i hvert fald i Sverige er under pres, kan man sige, og så må man se, hvad der sker, ikke? Og Moderaterne og alle de andre borgerlige partier, de er jo også drønet over og lige pludselig være lidt med i den gryde der, ikke? Så det bliver spændende. Vi har jo den der morsomme historie, der var en, der fortalte her for, inden alt det her begyndte at køre op her for et par måneder siden, at om 10 år, så vil Sverige være et afrikansk land. Det er jo et interessant fænomen, at det på en eller anden måde kører i Sydhavet, ikke? Mm. Og de skal jo her forbi Indien over til Sverige. Det er det, og Amager er også det mest, kriminelle. Det er det mest farlige sted for mor. Du bor jo derude. Jeg siger bare til dig, at du skal passe på. Det er jo Danmarks mest overbefolket småø. Lars Persson, du skal ikke fortsætte noget i din svenske portefølje, kan vi jo godt sige, den er i forhold til valget? Nej, det tænker jeg ikke. Og valutaen? Nej, det tænker jeg ikke. Altså virksomhederne er jo, altså, leverer jo verdensomspændende, så nej, det tænker jeg ikke lige. Vi har regnskab ud fra SAS den i morgen. SAS, der kom ud med en opjustering, og det betyder altså, at aktien PT er oppe med over 11%, og det luner i din portefølje. Ja, Lars Hansen, du venter stadigvæk på GOM Space, der også kommer i dag. Ja, eller det skulle jeg. Ja, nu skal jeg, når jeg får et lille øjeblik. Mens du finder den, så finder Lars Persson lige Marke, som satte sig lidt i går efter et par gode dage. Ja, nu er den gode Trump jo ude igen med forskellige tweets, og man vil få lavet WTO, og man skal have nogle flere... hvad hedder det, 12 satser på nogle kinesiske varer og sådan noget. Så... Trump, han er ikke glad for, at Kina er en del af WTO, som de blev i 2001. Det kan jeg egentlig godt forstå, men nu rusker han altså med sablen igen, og det er for den her handelskrigsangst til at blusse op i markedet igen. Det er godt. Så vi måtte lige tage sikkerhedshjelmen på igen i går og redningsvesten, og så må vi så se, hvor høj besøgangen bliver den her gang. Nu er vi igennem regnskabssæsonen, og det betyder, at vi kan begynde at rette næsen mod de her makrotal igen, og det, der sker... Ja, nu, vi skal til det igen, Persson. I næste uge er det arbejdsmarkedsrapport, men ellers er det også tweets fra Trumps, der igen kan ruske i jer. Vi skal til det igen. Ja. Men nej, sådan er livet. Altså, det med, og hvis vi nu lyttede lidt til både til Drusebjerg og hvad andre egentlig store chefstrateger har sagt herinde, lidt kloge ord i hvert fald, eller mange kloge ord, så er det jo, at vi vil lade os snyde lidt af de her ting og sager, fordi når man så løfter blikket og kigger på, hvordan det er gået med selskaberne, så er det jo... Så går det jo rimelig godt. Bedste indtjening i amerikanske virksomheder. Det er det. I regnskabet. Så måske skulle vi prøve at lade det der tweet være. Det kunne være, vi skulle lukke ned for det. Men ellers er det også blandt andet de amerikanske teknologiaktier, der i den grad har to i den, og Apple meldte ud i går. Apple, som jo er verdens mest værdifulde selskab, at deres nye iPhone, den kommer den 12. september. Eller der er de i hvert fald klar til en udmelding. Den årlige opdatering, ja. Altså onsdag den 12. september, og den iPhone 10, der jo skal battle mellem Samsungs... Er det ikke Galaxy 9 Note, der hedder? Jeg er jo ikke Samsung-menneske. Du ser blank ud, Persson. Kunne vi kære læse, hvilken nummer vi er til? Men Apple jo, der har fået kamp til stregen. Det er jo Samsung, der er den største, og så plejer Apple at være nummer 2. Men Huawei, en kineser, har lagt sig ind imellem dem. Men må ikke Apple, de kan komme igen på leveringerne, når nu den nye iPhone bliver lanceret? Det er cremen mellem to stykker lavkage til sådan en Otello-lavkage der. Så sådan er det. Ja. Og i forhold til kinesiske aktier, så har de jo sat sig ned blandt andet på grund af den her handelskrig med USA og forskellige toldtariffer. De kaster hovedet på hinanden. Tencent fik et ordentligt gok i nøden i går. Tencent, der kom ud med regnskab for nylig, hvor det, der gjorde, det var, at de ikke, simpelthen ikke har fået godkendt nye spil i faktisk siden slutningen af marts. Og i går, der meldte den kinesiske, og det er ikke kun Tencent, det er Tencent, som er Asiens største teknologivirksomhed. I går, der meldte den kinesiske regering ud, at de vil skrue ned for godkendelse af nye spil, for at dæmme op for kinesernes spillelyst. Og kineserne er jo faktisk det mest spillelystende folkefærd på jorden, i hvert fald en af dem. Så det var altså endnu et gok i nøden til Tencent. De skulle åbne nogle musikskoler, så kunne de spille banjo og sådan noget sted for. Det er fredag. Millionærklubben har åben for telefonen. Du kan ringe ind til os på 20 24 7 24 7. Det har du gjort, Thomas. Formand, velkommen til Millionærklubben. Mange tak, og tak for et godt program. Velbekomme. Du sidder videre. Hvad sidder man og tænker over der? Jamen, jeg kan ikke rigtig forstå fingerprint, hvorfor den er stedet så meget de sidste måneds tid. Jeg kan ikke læse nogen steder, hvorfor den er jo bare blevet hugget ned hele tiden. Men nu er den stedet fra 5,85, og nu er den oppe i over 10. Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Ja, fordi jeg havde den for sidste år. Sidste år havde jeg hele min pension for et pensionsselskab og ført alle pengene over i Nordea og selv investeret alle mine aktier, eller alle mine pensionsmidler er investeret i aktier selv, ikke? Mm. For at undgå de der procenter, de skal have, ikke? Og det har faktisk gået meget godt. Altså, jeg har tjent 20% på et år, så det er fint. Det er jo, fordi de har indgået nogle partnerskaber, så altså, hvis du går over og sådan googler lidt og ind på deres hjemmeside, Fingerprint, så har de altså lavet et par partnerskaber med noget inden for smartcard. Nu er ikke en, jeg følger specielt meget, også fordi den har ligget så bumpet, men der er jo meget ved at ske noget rundt omkring i andre kroge af verden, hvor man kan bruge det her Fingerprint, og de indgår noget partnerskab, så... Så det er altså lidt det, der har fået blandt andet aktien til at måske løfte lidt. Så, Men Lars Persson Fingerprint har vi jo lagt i graven op til flere gange i indeværende år, i hvert fald her, ikke kun også her i Millionærklubben, men rundt omkring. Jamen, det er jo det, men som fugl Phoenix kan man vel banke støvet af sig og rejse sig igen. Og det kan man det, når man hedder Fingerprint? Ja, nu må vi se. Altså, hvis man går tilbage til de her Arkham og nogle andre til forretninger, som nogle år tilbage, så kan jeg huske, at da Arkham gik på børsen, det her 3D-printing, så steg aktien jo også fuldstændig voldsomt, og det blev og så gik der noget tid, og så fandt vi ud af, hvad skal vi egentlig bruge det til? Og så faldt de jo som nogle sten, og det er jo egentlig også det, der er sket med Fingerprint, at lige pludselig så fandt vi ud af, hvad vi kunne bruge det til. Så kom der en masse konkurrenter ind på markedet, og så fik en ordentlig nedtur, og nu kan det være, at man kan finde nogle andre ting, hvor man kan bruge Fingerprint og ligesom deres teknologi, og så kan de måske få en ny tur i centrifugen, altså på den positive måde, at aktien kan komme op til overfladen og stige lidt. Så, men om den kommer op i 110, det kan vi jo ikke love nogen noget, men eller love... Så det mest omsatte hypet aktie tilbage i 2015-2016, og så har der været problemer med ledelsens udmelding, der har været problemer med for meget på lager. Ja. Lars Svendsen, du har været inde i... Nu var det sådan lidt overordnet analyse, vi fik fra Lars Persson. Ja, det vil jeg kalde du har det. Været inde i den i Fingerprint, sådan rent fundamentalt. Er der så noget... Er der noget tilbage? Jeg vil bare sige, ja, det er der jo, men altså, de har jo det her problem også, som jeg kunne se, at de er sindssygt store et varelæger, som enten så ville aldrig nogensinde blive solgt eller andet, det har de så nedskrevet, ikke? Ja. Fordi de behøvede ikke at lave mere resten af året, hvis de kunne sælge det, der var. Men hvad hedder det? De begynder ligesom at få det, de er nede og vinde, ikke? Og de har jo skåret ned på personalet, og nu er insideren jo også begyndt at købe. Det skal vi lige huske, at nogle af de der sidder i kredsen, de er jo lidt aktive investorer, men de er begyndt at købe. Det kunne jo godt tyde på, at de selv tror på, at skuden er ved at vinde, ikke? Men det eneste... Ja, det er der nogen af jer to herinde i Millionærklubben studie, der tror på Fingerprint? Det må jo Lars Svendsen gøre. Han er jo stadig jeg tror på, at han kommer på benene igen, fordi det er jo også en virksomhed, der har penge i banken stadigvæk, men, ja. men det er jo det der med, når du laver én komponent til sådan en anden maskine, og det er så de her mobiler, ikke? Og så lige pludselig, så begynder man, at man skal stikke hovedet ned i den, eller man skal sige mærkeligt ord, eller et eller andet. Ja. Og så kører det. Men det var jo de kinesiske konkurrenter, der meldte sig på banen i forhold til svenske Fingerprint. Ja, og det er jo også et eksempel på, at man skal altid passe på med sådan noget. Det er jo samme også derfor, jeg er meget nervøs med den her virksomhed, der Asetek. Fordi det er jo lidt det samme. Det når du kigger på kurven, så ligner det i stort set hinanden. Så må man håbe, at den videre kurve ikke bliver så som Fingerprint. Lad os lige holde os til Thomas. Ja, ja. Fik vi vendt skoen omkring Fingerprint? Ikke, du. Nej, jeg skulle ikke sige det. Sidste år. Der, da Christoffer Wold var gennem sidste sommer, der købte jeg den jo og tjente nogle penge på den. Og der købte jeg for 70.000 og tjente, var den højt op, og jeg tjente 10.000, men så røg den nedad, og så solgte jeg den på 4.000. Mm. Så da den røg lidt ned, så købte jeg et frimærke på 12.000 til kurs 32. Og, den er så, og så har jeg bare beholdt den ting. Den dør bare, jeg er ligeglad, om jeg mister de penge. Ikke? Men så nu har jeg set, at den begyndte at stige, og så har jeg faktisk overvejet at købe for 10-20.000 for at få... Altså, så jeg ikke har givet 32 for, at man kommer til at give mindre, så kan jeg hurtigere få pengene igen. Og det er bare det, jeg skal vide, om jeg skal gøre det. Er det din normale måde at handle og agere på i markedet, Thomas? Altså, jeg køber tit, når tingene går ned, så køber jeg lidt ind. Altså, forleden dag, da Ambu gik ned, der købte jeg nogen. Og så skrøg den op 10%, og så solgte jeg den, og så tjente jeg... jeg købte kun for 20.000, så tjente jeg 1.200 kroner, ikke? Mm. Men det gør jeg ikke normalt. Det er kun nogle gange, jeg gør det. Fordi jeg har Ambo, jeg har Bavarian, jeg har 22 aktier, ikke? Ja. Hvor de så er stedet, nogle af dem er stedet, og så Vestas for eksempel, den kom jo til at købe sidste sommer, hvor den var dyr, ikke? Så den skylder mig rimelig mange penge, men jeg håber da på, at den ryger op igen på et tidspunkt. Altså, teknisk ser den jo ud som om, at man kan begynde at købe den nu, ikke? Men det er jo, altså, kurven er jo mere eller mindre lidt smadret, kan man sige, efter sådan en tur, ikke? Men ja, de har etableret købsignal og sådan noget, så... Men jeg tror, der kommer jo til at gå noget tid, inden vi er oppe i 30, kan man sige. Det er nok ikke noget, der sker hverken i morgen eller i morgen. Så, det tror jeg så også, der kommer til at gå lidt tid. Ja, det vil være en meget, meget frisk handel, du vil sætte der, Thomas, på en fredag. Ja, det er jo også bare for at få min anskaffelsespris længere ned ved at købe dobbelt så mange. Ikke? Så kommer jo længere ned, så skal jeg ikke vente så længe på, at jeg får gevinst. Det kan jeg godt se. Det er en mulighed. Det er en mulighed, ja. Det er en mulighed. Okay. Tak for svaret. Det er godt, var det Thomas. God weekend. Ja, lige måde. Det var altså Thomas, der havde ringet ind på 20-24-7-24-7. Det har du også gjort, Ole. Velkommen til. Jo, tak. Hvad har du på hjerte sådan en fredag morgen? Det er fordi, der bliver snakket så meget om det her kommende recession og aktienedtur og ting og sager. Spørgsmålet er, om man skal tage det så alvorligt, om man skal sælge ud af, hvad man har, og lægge det hjem under hovedpuden, eller om der er andre muligheder. Det her, det drejer sig om nogle pensionsopsparinger, jeg er så småt begyndt at bruge af. Mm. Ja, det her recession og alt det her, vi går over og taler om, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har verdens længste bullmarked, det har vi netop passeret. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at vi har nogle cheføkonomer, der begynder at tage noget risk off, ligesom trække pengene lidt ud af markedet og netop gå kontant. Er det tid? Ja. Lars Svendsen, du kører stadigvæk på bræsk og bram. Ja, det gør jeg, og jeg vil sige på den måde, at jeg tror, jeg er i øjeblikket 7% likvid hjemme hos lillemor og mig. Også når lønnen er kommet ind her i dag. Men hvad hedder det, at det er deromkring, og så vil du sige, det jeg gør, det er, at jeg prøver faktisk at lave sådan det, man kunne kalde for en infanteri, strategi, hvor jeg prøver på at sprede mine investeringer voldsomt meget, hvor jeg ikke har så vanvittigt store positioner i få aktier, men en masse forskellige. Og det er sådan en måde at prøve på at gardere mig mod, at markedet, jeg tror jo, markedet i Europa for DAX skal op og toppe på 15.000. Det er 12.400 lige nu. Ikke? Så altså, det er 20% højere end i dag. Det tror jeg faktisk, at der er grundlag for DAX'en. Danmark burde så blive lidt mindre, og det er så ligesom min kursliste, jeg nu står og fortæller om, hvordan jeg ser verden. Ikke? Men altså, USA kan ikke ret meget mere. Det er ved at være løbet træt derovre. Men Europa er bagefter, og burde kunne, i hvert fald heroppe i vores del, er det klare sig bedre. Frankrig har skuffet, er ikke rigtig kommet efter nogen, efter Macron kom sidste år til magten og det der. Han cykler rundt og lader sig tiljuble, og folk synes, det er stort lidt skidt med det, men det er nonsens. Men han er jo deres Tony Blair, ikke? Der kommer, ved ikke, til 20 år for sent. Men hvad hedder det? Og englænderne kan heller ikke så meget vokse, men tyskerne kan godt. Og der mener jeg, at der er 20% opad, og det vil formentlig vare et års tid frem. Men det, du så kan gøre, det er jo dels at få... Hvis du har mindre positioner, er du bedre spredt, eller mindre eksponering på et sted? Ja, jeg har ret stort spredt. Jeg har omkring 20 aktier. Ja, det er godt. Ja, det er fint. Og så har jeg 25 primært indeksforeninger. Ja, fint. Så jeg skulle være spredt ud over hele verden. Ja, det lyder ret. Men det andet, du så kan gøre, det er jo også at se på, om du har nogle aktier, som måske er lidt, du ved, over i den der kedelige afdeling. Og det er jo sådan noget med udbytte, ikke? Og det er jo sådan noget, jeg har for eksempel købt Nordea, ikke? Jeg havde TDC. TDC blev jo slugt af nogle pensionskasser, ikke? Hvad gør vi så? Så må vi jo købe noget andet, der er lidt gråt og kedeligt, der ikke er meget fuld af fart over. Og der er for eksempel Nordea, og jeg vil sige, at Danske Bank nu her, nu skal han lige overstå det der Estlands ballade. Men, men ja, præcis, de to har jeg nemlig også. Sådan noget kan man gå efter, ikke? Ja. Mm. Og det er den måde, du kan gøre det på, men jeg vil sige, at der er ingen grund til at tro, at verden styrer om kul i løbet af næste års tid, men i løbet af de kommende, inden for 3 år eller sådan noget, så tror jeg, vi når op på en top, men det skal være en rigtig top jo. Den er vi ikke nået til endnu. Nej, jeg er 70 år, så jeg har lidt at løbe på endnu. Jo, men så skal du jo disponere 12 år frem, ikke? Du har jo alle chancer for at blive 283, ikke? Mm. Så det er den tid, du har. Men ja. Har du et hurtigt bud til Ole for Klint her i røret, Lars Persson? Nej, altså, jeg vil jo sætte nogle stop-loss et eller andet sted, sådan så det ikke kommer til at gøre alt for. Og så er der ikke så mange steder at søge ly andet end i kontantkassen, tænker jeg. Og det er måske også den bedste, når man er i den alder, hvor Ole er, så skal man jo passe på ikke at begynde at investere i alle mulige sjove, eksotiske ting og sager. I havde jo noget med Jyske Hedge her forleden dag, som ja, gik helt... Nej. Og det er det, jeg mener. Det er måske nok mere sådan at begynde at slice pølsen sådan stille og roligt. Men Persson, du er teknisk analytiker. Nu siger Lars Svendsen, at det er ingen, der gør, at vi kan godt trække en 1-2 år endnu. Mm. Ser du noget i dine, hvis du kigger på indeksene på, at der venter en recession lige om hjørnet? Jamen, det der er da mærkeligt den her gang, det er jo, at der er så mange ting, der bevæger sig modsat. Altså, amerikanerne lige drøner op, Europa er flat, og store dele af Asien og emerging market er ned, ikke? Så det er sådan meget blandet... rytmekasse, vi har. Problemet er, tror jeg bare, at jeg holder ikke rigtig med Svendsen det der med, fordi hvis amerikanerne begynder at falde først, så trækker de andre med ned. Jeg tror ikke, at Europa kan køre enegang, så vi skal holde øje med de amerikanske indeks. Det er mit bud. Jeg vil også sige en anden sted, hvor jeg, den næste overlevelsesmekanik, jeg vil kigge på, når vi kommer lidt længere frem med at få dem vis op af, det er, at der tror jeg faktisk, at man skal satse på Asien, fordi det er de gamle i-lande, der får problemer, mens de der lande derude, de buller jo videre og har en pæn høj vækst, og nu har kineserne jo oplevet ret stort aktiesetback på grund af også handelsballaden og det der. Ja. Men jeg tror faktisk, at vi skal til at putte nogle penge derud, og det kan du så gøre ved hjælp af investeringsforeninger, ikke? Ja, der har jeg fjernøst. Ja, sådan noget krudt derude, ja. Ole, det lyder som om, at du sidder det rigtige sted indtil videre. Nej, så hold god. Jeg har lige et stillingsspørgsmål. Ja? I handler så tit frimærker. Det er stort set ikke til at købe frimærker nogen steder. Hvor stort er de frimærker, I taler om? En lille position i en aktie. Det går af på, hvor stor din formue er, og hvad du kan kigge din kone i øjnene og sige, nu har du smidt, om du kan tåle at sige til hende, jeg har smidt 20 kilo ud af vinduet, eller du kan sige til hende, jeg har smidt 50 kilo ud af vinduet, eller du kan smide 5 kilo ud af vinduet. Det er det, du skal... Det er der, du afgør. Det er noget, der ikke lige betyder noget, at man skulle gå ind og miste det. Ja, fordi du kan simpelthen sige, jeg har jo prøvet det. Jeg prøver ikke at spille et støj, ikke for at prale noget, men altså, hvis jeg sidder og siger en eller anden aktie, jeg har prøvet det, og heldigvis slapper jeg leve ud af den der sidrille op i Norge. Men sige, det var simpelthen, hvor jeg sagde 20.000 kroner. Ved du hvad, hvis det ryger, så man siger, so be it. Men det er ikke simpelthen, at man putter 100 ind, og så siger, det skal nok gå. Det er sådan en aktie, hvor man lige har penge i klemmen, sådan så man ikke glemmer den, og stadigvæk har fingeren på pulsen og holder øje med, hvad der sker, Ole. Kan du have en god weekend, og tak fordi du ringede ind. Ja, det er godt. Hej. Så hopper vi videre til Michael, der sidder i Gørlev. Velkommen til, Michael. Jo, tak. Hvad kan du smide på bordet til os? Jeg vil gerne høre lidt om Gomspace. Ja. Det vil jeg faktisk også gerne. Hvad I mener om det? Om man skal man købe noget mere, eller skal man bare afvente? Plus, jeg synes, I snakker om på et tidspunkt, at der var noget investeringsforening med ind i den. Og så vil vi få nogle andre tildelt, nogle andre aktier. Ja, det der system der, men ja. Men er de kommet her til Rejsehavet? Ja, de er kommet, og det var jo, nu skal vi lige finde ham et eller andet sted. Jeg har faktisk stået og smuglæst på det. Omsætningen steg, og bundlinjen blev minus større underskud, ikke? Omsætningen ind på, var det 41 millioner, 41,8 millioner, og underskuddet blev på 26 mod 18 sidste år, ikke? Så ja. Jamen, det er jo, fordi han ekspanderer vildt. Han er jo kommet op, og han har 203 ansatte. Sidste år er han 132. Det er jo så 61 mennesker mere, der har fået arbejdet op. Det er jo op i Aalborg, ikke? Så det er der jo noget. Der er fart på, og fuldtid er det faktisk fordoblet. Men det er det, der er problemet. Han vokser jo helt vildt, og han er begyndt at lave serieproduktion nu, i stedet for, at de lavede en af gangen, ikke? Men der, hvor den der, det, du snakker om, det er jo det der finansieringsramme. Han har fået lavet en aftale, som... Det var derfor, aktien faldt fra 62 eller 56, hvor den så nåede ned i, dengang aftalen kom. Og så ned og vende her på 40. Lige ud, og nu er den i 42. Ja, jeg mener, at han er nede og lavet en vending. Det har jeg også selv købt nogle hernede, men... og det er mere held end forstand, at det blev der, og ikke det blev på 60, jeg havde købt, eller 49, og Philip Gunn skrev på 49. Men den der aftale, den er ikke så dårlig, som man gør den til. Og det er jo, at du ved, de har cash burn, altså det er underskud, Og de ekspanderer vildt. Og det, derfor har de brug for penge, og de skal også have, så de har råd til at klare det, hvis der er noget, der de laver en skæver af det. Mm. Ja. Så de skal sætte en ny skudtøjsæske op i luften med en anden raket. Ikke? Så hvad hedder det? Og det har de også. De har penge i banken hele tiden. Men de har fået en ramme på 300 millioner svenske kroner, de kan rejse aktier på. Og det kommer så via et lån, der bliver ombyttet til aktier. Det hedder normalt konvertibel obligation, men det er altså delt i to Tempi. Og så skal de ikke lave prospekter af det der. Men samtidig så er det sådan, at hvis man tager 100 millioner, man laver det i 50 af gang. Hvis man tager en 50 million kroner svenske, så skal aktionærerne gøre det samme. Altså, så skal vi laver sådan en her til det der lån, men så skal aktionærerne også gøre det samme. Det er for ikke at udvande det, som man kalder det for. Men det er bare lidt løgn og latin, fordi pointen er jo, at der er jo kun en, hvis du sælger aktier til en underkurs, så er der en udvandring. Ligesom, de nye aktionærer får jo en indgangsbillet for billigt. Ikke? Du kommer med en her, ja. Du får en rabat på 8%, tror jeg det er. Ikke? Det kan man jo ikke komme udenom. Og der er jo kun en til at betale det, også selvom du ligesom aktionæren selv skal komme med nogle tilsvarende penge. Det betyder bare, at udvandringen bliver lidt mindre. Ikke? Mm. Så altså, det er det, der er balladen. Men det koster, hvis du skal udstede aktier almindeligt, koster det også 8%. Så det er, den er god nok. Det er ikke nogen katastrofe, som nogen har ville gøre. Der er bare måske lidt dårlig kommunikation fra satellitvirksomheden i Aalborg omkring det. Nu er du lidt bias, siger, at du allerede har investeret. Ja, jamen, jeg købte jo efter det der, for så siger, var det en møgaftale, og har de gået i en fælde, ikke? Altså, er de blevet narret af en eller anden snedig finansdreng? Det er de ikke. Altså, jeg kan ikke gennemskue den der aftale. Og så kan du jo sige om, der hvor det måske i virkeligheden går rundt, det er jo, at man siger, at den her ramme, der kun drikker 3 år, er på 300 millioner svenske. Men der er jo så 300, der så skulle komme fra parallelt fra privat, ikke? Så er det jo egentlig 600 millioner. Det er jo 500 danske, ja. Eller det er 420 danske. Mm. De er jo ikke så meget værdige derovre mere. Men, ja. men det er jo et stort tal, når børsværdien er på 1,2 milliarder. Så på den måde kan man sige, det er måske det, folk bliver bange for os, at det vil sige, okay, skal I virkelig brænde så mange penge af, og krasse så mange gyser af? Lars Persson, du er en her i Millionærklubben, der ikke har penge i klemmen, når det handler om gomspæs, der er noteret i Sverige. Hvad ser du i kurverne hos satellitvirksomheden? Jamen, det gik jo så godt i foråret og lige før sommer, og så var det ligesom den der historie, det knækkede jo der i juli måned, hvor og så har den været for nedadgående siden. Så den ser jo ikke så sjov ud lige i øjeblikket. Ligesom om, at den måske finder noget stabilitet omkring 40, men skulle vi ikke lade aktien stige lidt til værs, inden vi begynder at købe flere af dem? Det tænker jeg i hvert fald. Den ser ikke god teknisk ud. Det gør den ikke. Michael, den skal jo... Hvor skal elefantens snæbel op? Ja, det kommer jo an på, hvor hysterisk man er, men... Jamen, det kan være et sted mellem omkring 65 faktisk først. Ikke før? Nej. Gabet skal lukkes. Ja. Er det jo ude i igen? Nej, det er ikke det. Den fandt ned derfra. Nej, det ved jeg ikke. Men hvis du lægger en trendlinje, så kan du se den... Nå, vi lukker nogen her. Michael, ja, ved du hvad, der er lidt at tænke 65, over der. Så er vi så er i orden. Så kan vi komme af med til Persson, og så er vi til 50%, og så kan vi købe. Tak for et godt program. Tak, Michael. Rigtig god weekend. Det var Michael omkring Gomspæs, som er altså ude med regnskab her til morgen. Det fik vi lige vendt den skrå. Lars Svendsen, tak for det. Vi suser videre. Sanne har ringet ind til os på 20 24 7. Velkommen til, Sanne. Ja, tak skal du have. Er du på Østfyn? Ja, det er jeg. Hvad sker der der? Det er rigtigt. Jamen, jeg sidder lidt og kigger lidt på min Hennes & Mauritz-aktie. Det kan jeg godt forstå. som har taget lidt et dyk i går. Også i går, men især i går. Er der noget I er klar over, som kan forklare, at den lige har sat sig sådan? Persson, det plejer at være en af dine drenge. Ja, nej, jeg så spanske Zara, som hedder noget helt andet. Nu har jeg lige glemt, hvad den hedder. Men det er Inditex. Ja, det er rigtigt. Ja, den fik nogle stryg her forleden dag. Jeg ved ikke, om de var ude med nogle salgstal. Nogle gange er det jo sådan noget. I går var det JP Morgan. Det her til morgen, at de har sænket kursen på den. Og i går var det Citigroup, der sammen med Goldman Sachs sænkede... hvad kan man sige, deres kurs på Hennes & Mauritz til 1,12 kr, eller 112, så... Og det er en farlig kurs, Det er alarmerende. Hvorfor? Alarmerende, mand. 112? Kæft. Fanger du den ikke, Persson? Hvad ringer du, når... Ja, der var jeg ikke. Nå, undskyld, Sanne. Det virker som om, at der er nogle analytikere, der har travlt med at bange her og lave et seriøst program her, Svendsen, og så kommer du med 112, altså, kan vi ikke komme... Hvad er rådet til Sanne, Persson? Åh, altså, ja. Hvad gør man? Altså, jeg ved, hvad har du købt den på, Sanne, hvis jeg må være så fejl? Men jeg har min gennemsnit, det er på 152, så jeg kan ikke sælge noget nu i hvert fald. Ej. Men derfor er jeg også lidt interesseret i at høre, hvad tænker I på sigt? Har de det meget? Har de det meget klemt i den branche? Jamen, det har de jo. Altså, Og kan de rette det? Det er jo lidt samme problematik som Matas, tænker jeg. Ja. Kan man godt sidestille lidt, ikke også? Ja. Jo. Med nethandel kontra... Men det mener jeg Svendsen jo ikke. Jeg har faktisk lavet en analyse af den, så hvis du skriver en mail til verdensfirmaet, eller her ind til, så skal jeg sende den til dig, så kan du se det her for ikke så tosset længe siden. Men fordi jeg er faktisk... Hende, er faktisk noget på den, men... Der, hvor de har, synes jeg, de har det store problem, det er, at det virker, i virkeligheden minder det mere om Pandora, nemlig, at de udvider jo med så tosset vanvittigt mange nye butikker. De udvider nærmest med en om dagen. Og det har ligesom været det, der har kendetegnet dem de sidste rigtig mange år. Men nu må de også bide lidt i græsset, at det er ligesom bare mere af det samme. Flere butikker, og de åbner, og nogle gange må de så lukke nogen, der ligger i nærheden, fordi det ikke dår ikke. Og det går så dårligt for dem, så de nu har kunnet fået forhandlet deres huslejer ned. De har simpelthen måtte sige, gå rundt til Danica og sige, ved du hvad, det er, det går, går et eller andet sted, hvad hedder, op i Sverige, det ved jeg, ikke? Så vi må have huslejer ned. Det er også lidt skægt, når en milliardvirksomhed er stand til at presse sin husleje ned, fordi det går for dårligt. Og så det viser jo noget om, at lokummet brænder ikke, men det kører rigtig skidt. Og der kan man sige, at de skal tilbage, ligesom med Gomspace, eller nej, med Pandoren. De skal have glæde ved deres produkt, og ikke bare knalde den ene store butik op ved siden af og sige, køb det her, det koster ikke, om at køb det. De skal være glade for deres produkter og så videre, komme tilbage til det, og hjertet skal bange for det. Det andet med bare at sælge mere og mere, og de griner nærmest til folk, når de går ud med en pose. Det dur ikke. Og det er der, jeg synes, at det er galt med ham her. Men han har jo så meget udbyttebetaling. Du får jo 9 kroner om året. Du får snart 5 kroner her til den 1. november. Du får udbytte igen. Så han kan jo holde sig op på det. Jeg vil ikke sælge her, men jeg ved ikke om... hvornår vi skal begynde at købe ham, fordi han er nede i sådan et hul der for 200, det er en sådan en et eller andet badekar, vi er nede i. Så han er lyder som om, ja. Det kunne godt minde om sådan en, altså man, igen, ja. Og det har jeg jo sagt før, fordi at det prøvede den også at gøre sidste år, hvor den var nede og ramme samme niveau, og så er den så taget yderligere dyk. Man kunne drømme om, at det blev en dobbeltbund, altså apropos, hvad vi talte om for noget tid siden, men vi har ikke... Den er ikke tegnet endnu, men man kan jo gå og håbe, og så er der luft under. Problemet er bare, at vi er også sådan lidt, når vi shopper i dag, så gider vi jo ikke alle sammen at have de der stangvarer. Vi går måske lidt mere ud i periferien og køber. Det er måske bare sokkerne, vi går ned og køber 10 for 100. Altså. Sådan inden vi kaster os for meget ud i Lars Persons analyse her om, hvad vi køber, så lyder det som om, at til den pris, du har købt, så skal du blive i hendes amagel, selvom det hverken fundamentalt eller teknisk ser ud som om, at den er ved at vende. Nej, men det er også det, der er min strategi, fordi ellers så har jeg for stort et tab, så jeg er tålmodig og ser, om ikke den retter sig. Du har rygstøtte herfra til den strategi. Kan den gode weekend? Inden du løber, så kan du sige, en anden resonemang, du kan gøre, det er jo at sige, hvor lang tid kan en virksomhed være ligesom under pres og nede i hullet, før at de begynder at komme til hægterne igen og få det til at rulle? Og der kan man jo sige om ham her, han har jo faktisk været for nedadgående siden foråret 15, ikke? Så det er jo snart 3,5 år. Og det er man så må sige, så tidsfaktoren begynder jo at hjælpe, fordi ellers er det jo fuldstændig destruktion, ikke? Altså hvis ledelsen sidder og kigger af, at de ikke går i hullet, og ingen har tillid til, at de bliver skældt ud på forsiden af avisen hver dag, ikke? Og han kører flere og flere aktier selv. Det er nogen, man kan håbe, de har gang i nogle interne workshops, hvor de finder ind til kernen af sig selv. Ja. Tak fordi du ringede ind, Sanne, og god weekend, når du kommer der til. Ja, i lige måde. Det er godt. Hej. Vi var omkring, vi er lige omkring Hinds og Magret, vi er også omkring Gomspace, der er ude med regnskab her til morgen, og din chef sidder og holder øje med dig. Lars Svendsen, John Stihøj skriver ind her fra Aktieinfo, at i deres regnskab, altså i Gomspace regnskab, fremgår det, at de faktisk slet ikke vil bruge faciliteten på 300 millioner svenske kroner. De forsøger i stedet via Danske Bank at finde andre løsninger. Jeg mener også det, vi var inde på sammen med mediemedmester, de var inde her i sommer. Jamen, de kan bare skrotte det hele. De behøver ikke at gøre noget. Mm. Det er fredag. Vores telefoner er åbne her i Millionærklubben. Jeg har Lav Svendsen og Lars Persson med mig i studiet til at svare på spørgsmål. Og telefonnummeret ind til os, det er 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. De har jo nok. Og det nummer har du ringet på, Ole Rersø. Eller Ole Rersø, Ole for Rersø. Velkommen til, Ole. Ja, tak for det. Ja. Jeg hører jo med stor glæde programmet hver dag. Tak for det. Og man ligger lidt tungt i søen med skibe. Og ja, hvis du har lyttet til lav, så gør jeg noget. Det gør jeg også. Men det er jeg ikke ked af. Hvad så? Du kan jo kigge ud på dem, når de går forbi nede ved Storbritannien. Ja, det kan jeg sådan godt, ja. For 2 måneder siden, der talte I om Scorpio. Ja. Og jeg var så glad for at købe Scorpio til $3. Nu koster den 2. Og nu koster den 2, ja. Men det er ikke mere end 2 måneder siden. Hvad er der sket der? Eller har jeg ikke været grundig nok for at læse om det? Hvad der er sket? Det er et voldsomt fald. Ja, det er det. Men det skal jeg jo sige, det var jo en... den hedder STNG, Lars, hvis du vil finde den på... Jeg har fundet Scorpio Tankers. Ja, ja, men den havde jo en udflugt op. Den var dernede på det her topniveau. Så havde den udflugt op i 3, og så den røget tilbage til 2. Ja. Det er nogenlunde... om det så bliver til W, det ved jeg ikke, du. Men... hvad hedder det? Jeg sidder og lurer på at købe nogle af dem, men nu er min torm faldet så meget, så jeg tror, jeg får lov til at købe nogle flere af bestyrelsesformanden til at købe nogle flere torm, som jeg kender bedst. Men hvad hedder det? Jeg vil sige om Scorpio, at jeg tror faktisk, at den er interessant, fordi også, at den kunne jo være en takeover-kandidat i det spil der. Og derfor, han har jo 120-30 skibe ude på vandet. Ja. Så med charteret, jeg ved ikke, tror han har været 2/3 af dem, men hvad hedder det, det kunne godt gå hen og være en af dem, som ville blive spist. Nu forstår du på den måde, du skal ud og købe Scorpio, så vil jeg spørge, er det mine Scorpio, du skal købe, eller skal jeg købe nogle flere? De der små handler må I lave, efter når vi har slukket her fra mikrofonerne? Jeg tror desværre, at det er en... det er en baglænger, den har taget, og hvor du prøver at købe på sådan en ryg opad, og det blev så afbragt, den gik ikke denne gang. Så må vi ned og vende en gang til, og så skulle den komme. Der er ikke noget ondt. Jeg har set i hvert fald i den. Mm. Jeg lurer på at købe. Ja, enten den eller Torm. Men Torm, ja. Det sker jo nogle gange det, at når de bliver så billige, nu er det 42, der var nærmest aldrig været billige, så kan man jo råd til at købe nogle flere. Så kan man selvfølgelig sige, at man har noget kurs til, men så må vi jo prøve en gang til. Torm er rigeligt. Har du også lige? Ja. Men det der, det ser meget, meget spændende ud af næste års tid, og der er jo en stor handel, som er inden the making omkring, siger de, omkring Hafnia Tankers, der var nogle, det var nogle første gang, da Torm gik ned, eller var, skulle rekonstrueres, var der nogen, der forlod den med deres skibe. Og så lavede man nogle folk fra Torm, lavede et nyt selskab, der Hafnia Tankers, og det er ved at blive købt af BW Tankers op i Norge, det er YK Pave, Somon Pave hedder de. Og det er også deroppe, hvor ham her, Carsten Mortensen, er, han er faktisk koncernchef hos dem, som var i gamle dage, nu er den gamle chef i Norden. Han sidder deroppe nu. Og hvad hedder det, jo godt kender, hvad der sker hernede. Det er jo en international branche, de kender hinanden. Inden vi lader os rive helt med i det her tanke-følelsesmæssige hav, som du svømmer rundt i, Lars Svendsen, så kunne jeg godt tænke mig for dine øjne på Scorpio. Lars Persson, for du står helt ved siden af. Ja, det gør jeg. Den ser jo lige så slem ud, som alle de andre shipping-firmaer gør, og er bombet ned i hullet, så den skal jo holde de her lige over, den er lige under $2 i øjeblikket, så skulle du ikke vente med at købe nogen, til den begynder at lave en opadgående trend? Det vil det er jeg. Også din strategi. Ja, det vil du vil gerne se den ligesom pege en retning, inden du hopper på. Yes, det vil jeg. Fordi så kunne vi igen, vi spejder måske på et selskab, der kan lave en dobbeltbund, men lad os nu se den. Det er jo ellers meget godt inden for tankskibet, man har dobbelt skrovet, ikke? Det har de altså. Ja. Så skulle vi ikke vente til den bryder igennem det lange glid i gennemsnit? Og det er ved $2.5 eller sådan et eller andet. Og jeg ved godt, så er den steget og alt muligt, og så kommer jeg ind. Men altså, hvis den virkelig skal opad, som man har set den historisk, så kan vi jo bare stå og vente på $9 eller et eller andet og, på noget tid over nogle år, så... Ja, det lyder dejligt. Jeg gør det. Jeg ved det, jeg forestiller mig 5, men altså, det er jo... Ole, tak fordi du ringede ind til os. Jeg får en bedre dag ud af det i dag. Okay. God weekend. Tak, lige måde. Således kom vi også omkring endnu en dag med tank. Nu skal vi til Nakskov. Frank, velkommen til Millionærklubben. Ja, godmorgen, og tak igen for et godt program. Og lysten for Sydersøerne. Jeg vil gerne starte med en aktie. Det er Per Arslev. Og det er nok primært det tekniske, men vi vil også gerne have lidt indbud fra Lav. Mm. Per Arslev er en af dem, der kommer med til at være med i Femern-tunnelen. Og vi har set den, efter den var oppe i september 15, oppe omkring 260, så røg den helt ned omkring de 170. Nu ligger vi igen 260, og ligger og summer her. Så mit, det er egentlig et, ser vi en skulderhoved-skulderformation, som nu skal brage op i nærheden af 350, eller hvad tror du, Lav, har den taget glæde på, eller forskud på alle glæderne, og eller, og det er så måske mere til Lars, skal vi have bruget her, så man køber videre, eller realiserer jeg den her? Jeg er med for omkring 190 på den. Den hedder altså Årslef. Det er altså en rigtig år, den gamle op for Aarhus. Men tak for et klart og velformuleret spørgsmål, det, Frank. Det er lige at gå til bidet, de her. Vil du starte, Persson? Nå, altså med den momentum, der er, der vil jeg da satse på, den brød igennem. Og så kunne man jo godt se en, ja, en 300, altså 200 og nogle 95 til at starte med, ikke? Sådan dejlig rundt Fibonacci-tal eller nogle runde tal et eller andet sted deroppe af. Det vil jeg gamble på, også fordi, som du selv siger, så er de med i nogle af de rigtige projekter. Så det vil jeg. De er jo med der, hvor det kommer til at sne de næste par år, det ved du godt. Ja, det vil jeg sige. Så. Ja, nu er den jo lidt, den venter jo lidt, ikke? Det der, de er jo ikke helt fået taget sig sammen til at begynde endnu. Men, vent her i efteråret, Lav. Det kommer. Hvornår skal der ske noget der? 2019 begynder det. Altså, de har begyndt at lave alle forberedelserne til fabrikker og det hele hernede nu. Ikke? Der er sat en halv milliard af. Jo, det gør man jo ikke uden grund. Vel? Nej, det godt, men den er bare blevet skubbet. Ja. Men den anden... Det er du sådan, du har styr på det, Frank. Jeg vil godt høre lidt om, hvad du tror på den. Jeg vil sige, at de har lige fået... Der kom regnskab for en eller to dage siden, og der udnævnte de faktisk en ny direktør, i stedet for, Malte Iversen eller noget andet, som de gjorde det utroligt godt. Og han har siddet der længe, og det er sådan et firma, der er meget kontinueret. Det er ikke sådan, hvor folk kommer og går, og så kommer der en ny direktør og river og flår og 7 gode forslag og digitalisering af det hele, og så skal det blive fint og alt det der. Det er sådan, nu er Jesper Jacobsen, der er kommet ind, ikke? Og han har været der længe. Ja, præcis. Han er fra egen avl, ikke? Ja. Så hvad hedder det? Jeg kender ham jo så ikke, men hvad hedder det? At det ser ud til at være meget rigtig måde at gøre det på. Jeg mener, det er det største entreprenørfirma, vi har i Danmark jo nu, fordi andre er jo gået sydover. Så hvad hedder det? At det er en ganske udmærket forretning, og han har sin specialisering. Der var der har været noget, der har været lidt gået eller haft problemer med, det er jo, at de jo så blev så store, at de har jo gået over i almindelig byggeri også. I gamle dage lavede de kun noget under knæet, som de sagde, ikke? Altså jordarbejde og alt muligt, og en kajkant og fundament og sådan noget. Men nu bygger de rigtige huse, og det har de altså måttet betale lidt lærepenge på. Men de er dygtige, og de har også købt jo Pils og Søn, der gik ned om hjem. De havde jo... Ja. Han var jo halv islænding, hvis ikke var helt islænding, Pilen, men... De købte jo deres firma, der Istak, der er det største entreprenørfirma på Island. Det er ikke ret stort, men altså, det er, de har jo købt billigt og fået tingene til at fungere. De har jo også det her kloakker og funderinger, der med pæler og jernbaner og ting. Og de er jo også egentlig med på elektrificeringen, mest over Jylland, ikke? Af hovedbanen sammen med Siemens. Så det er de store anlægsarbejder. Ja, de har det store, og de er... Det lyder som om, du har Lars Svendsen med dig. Jeg vil holde. Jeg vil sige på den måde, du har sagt det. Nej, men jeg vil bare sige, mit alternativ til den, det er jo den, der hedder Bauer. Fordi Bauer er jo, laver jo sådan set det samme. Han laver så også maskinerne, men han laver jo også det nede i jorden. Ja. Nej, men det er også fordi, jeg har lidt fremtidstro på, og det er også derfor, jeg købte ind i den. Det var netop på grund af, hvad skal vi sige, feber og hele den her. Det allersidste, den er meget enkelt. Skov fik en ordentlig gang bank. Den rører ned omkring de her 470. Jeg har været inde og købe den selv. Hvor højt tror du, den skal op? Og altså, eller kort sagt, skal den op? De liggende, eller skal den op? Ja, men jeg vil sige, at jeg sidder så sent som i går og skulle lave, vi udgiver sådan en måneds eller blad i dag i Verdensfirma Aktieinfo, og der kiggede jeg på den i går, og jeg mener, at 500, det er stabiliseringsniveauet, hvor jeg godt kunne have lyst til at købe den. Den er en P13,5, og indre værdi er 367, mener det var jeg regnet ud i går. Så det er fornuftigt, købe til den pris, de har lidt problemer med fiskefoder. De har været for højrøget op i Norge med, at da de skulle forlange penge for, hvad de ville have for fiskefoder, og så er det formentlig ham her, Frederiksens Marine Harvest, der sagde nej tak. Så lige pludselig så har de ikke fået noget så meget lavet op. Så må de lige sådan, gå hjem og sige undskyld, og så vi kommer igen med et lavere tilbud næste gang, vi bliver bedt om at spørge. Og det er det, der er galt hos dem. Men skover jo mange andre ting end bare fiskefoder. Ja, det er det også. De har også en lille smule problemer med de her tisseblæer ude i Malaysia. Membranerne til det, men der er lidt overkapacitet, men det kommer så i løbet af vores tid. Vi er enige i det her, det kunne godt være bounce back. Jeg kunne have lyst til at købe den på, nu skal vi lige lade kunderne læse vores avis første dag, men når den gang kommer ud af pressen, men 500, de har mere, det er færre pris på at købe skov, og så det er også sådan en, du skal have i de næste 5-8 år. Det er ja. Fint, ja. Det var svaret til dig, Frank. Excellent, og rigtig god weekend til alle. Ja, i lige måde, i Nakskov. Godt. Således altså Frank fra Nakskov, der ringer ind omkring Skov og Per Aarsleff. Telefonerne er stadigvæk åbne 20-24-7-24-7. Vores mail er også åben. Find lige marked til mig, Persson. Og så kan jeg se både på vores Facebook-side og sms og mail og det hele, der ligger nogle spørgsmål omkring Emilie Brand. Det er jo din, Persson. Ja, ikke den på det følgende, men en ting, du godt kan lide at svinge på bordet en gang imellem. Ja, den har jo fået nogle ordentlige stryg. Nogle har skudt på, at det har været, fordi direktøren har solgt ud, og ja, andre synes egentlig, at opjusteringen ikke var særlig god, osv. osv. De sagde jo ellers selv, at de ikke... Det vil ikke gå lige så godt, men de er da kommet med en opjustering. Så den er jo droppet ud af sengen, så den har lavet salgssignal, så der skulle man have trykket på knappen den dag, eller det var jo så i sidste uge, at den droppede ud. Så den skulle man have solgt i sidste uge. Skal man så sælge den nu? Ja, det skal man egentlig, fordi man skal ikke have den i portefølje, når den ser så miserabel ud, og det er jo ikke sådan en, der plejer at drøne op med 10% fra den ene dag til den anden, og nu kommer vi sådan ind i vintermåneden, så nej, ud med den, så håber jeg ikke, at folk har siddet for længe i den. Vi talte jo meget om den sidste år, hvor den susede op og ramte helt 80, hvor jamen, det var jo et fantastisk niveau. Der kom den ned fra nogen af 50, så nu må vi smide den ud, og forhåbentlig har folk smidt den ud lidt tidligere. Hvor langt skal den ned? Jamen, det kan jeg ikke svare på, Svendsen. Jeg regner egentlig med, den måske stabiliserer sig her, men den er ikke sjov at købe lige nu, fordi der er der godt gået noget tid, mens den sunder sig, og ja, så har vi to skydbrud, og så er der oversvømmelse i kloakkerne, og så kommer der en kold vinter, hvor vi skøjter rundt jo, og så kan der godt komme lidt flere udbetalinger. Men det er altså, jo almindelige brænde, de er eksponeret imod. Nej, almindelige brænde, dem kan der også komme nogle af, det ved jeg godt, ikke? Så nej, jeg vil ikke byde ind til den, og har man den, så burde man måske overveje og sælge den fra. Og skib den. Ja. Tak skal du have. Der er nogen, der spørger lidt til, hvad der sker i Pandora. Det, der skete i går, i hvert fald så vidt, eller som jeg ved, det er, at Signet Jewelries i USA kom med regnskab, og det så faktisk rigtig godt ud i forhold til deres sidste kvartal. Hvis man sådan nærlæser lidt, så den kæde, der hedder Jared, der netop sælger Pandora, gik det ikke så godt. Så jeg kan også se, at Pandora sætter sig lidt her til morgen, eller... Ja, gør den 2%. Ja, det kan være, at folk så har haft tid til at kigge lidt i regnskabet. Og så ser jeg, at du spurgte mig en anden marked, klarer sig, inden du fyrer et spørgsmål af over disken her. Jamen, markedet er jo nede på grund af, at vi havde et amerikansk marked, der ligesom humpede sig lidt igennem, og blev et minus nede med 0,5 for Dow og 0,4 for S&P 500. Så Europa er lidt forvirret her til morgen og falder mellem... DAX'en er helt nede med 0,6, så det er jo ikke så godt. Og Tom Hårgaards indkøb på, at det skulle op, det... kan godt blive presset lidt, specielt når det er gange 3. Så ofte, når centrifugen kører den forkerte vej, så får man også smæk i numsen hårdere på den måde der, så det skal man jo passe på med. Ja, så, det skal man. Og det danske marked er nede med 0,2, og nordmændene og finnerne er kun nede med, det er også nede med 0,2. Så det er sådan en rigtig sur morgen over det hele. Det men sige. Vi står også et sted, hvor man kan sige, at den sidste salgsdag i august på morgen, på mandag, der rammer vi... efterår, vi venter måske så lige til tirsdag, i og med, at USA de har lukket det amerikanske marked på mandag, de har Labor Day. Men ellers er det jo i den, fra næste uge, at amerikanerne de kommer tilbage fra sommerferie, der skal tur i den igen. Men ellers er efterår jo traditionelt ikke en måned, vi kan lide her på aktiemarkedet. Det plejer ikke at gå så voldsomt godt. Det, der også sker, det er jo, at vi er færdige med regnskabssæsonen, og vi igen kan kigge på, hvad der foregår, blandt andet mellem Kina og USA, og så diverse makrotal, der også begynder at tikke så småt ind. Jeg startede morgen med ligesom at sige efteråret over os. Hvordan gør vi os klar sådan porteføljemæssigt, Lars Svendsen? Er det så med tørklæder, eller kan vi fortsætte lidt i klipklapper? Så er det helt så meget. Det er jo forbudt, men altså, jeg er ikke så bange for det, for jeg mener, at Europa ligger sådan set og burde kunne køre noget op. Så siger jeg, jeg bruger meget ordet burde. Det er som at jeg ligesom sætter nogle priser selv, hvor jeg synes, at tingene skal være, så jeg mener, at verden skal gå. Men altså, de der amerikanerdrenge der, som ligger og kører foran, altså Wall Street prøver jo på at få at have førerrollen, ikke? Men jeg mener, at de har løbet sig træt, og at det, jeg vil ikke stikke fingrene i de der fange og amerikaneraktier generelt. Så, det bliver Europa, der skal gøre det, og så skal der jo formentlig komme i en eller anden form for hensaftalen. Han har jo trods alt, nu snakker han jo med de her Canada, ikke sandt? Han lavede en rammeaftale i Mexico, og så er det Canada. Og nu brokker han så en gang til over europæiske biler, selvom Og ved, altså, problemet er, at manden er utilregnelig. Lars Persson, det er mit stikord til at hoppe over til dig. Mm. Rent teknisk, hvad er det så for nogle energier, vi tager med os ind i den nye måned? Jamen altså, ser man på de amerikanske markeder, er det jo virkelig gode energier med nye all-time highs og sådan noget. Det er jo spændende, men altså, DAX'en, den kan jo ikke rigtig... Det er sådan lidt ligesom et dampbarn, der ikke rigtig kan finde ud af... Undskyld mig. Men det er ligesom, at man ikke rigtig kan finde ud af, hvilke ben vi skal stå på. Så suser vi opad, og så kører vi lidt ned igen og sådan noget. Det er jo til at blive noget rundforvirret af. Og ser man på den korte bane, så har den jo faldende toppe hele tiden fra maj måned af, som gør, at man får en lille smule måske ondt i maven på en forkert måde, ikke? Og der er salgssignaler, og der er ikke meget momentum i det her marked, så det der Europa-marked der, det... Du kører ikke samme historie som Svendsen, kan jeg høre? Jo, men jeg har jo sat alle sejl op, fordi netop at tyskerne begyndte at køre op for midten af august af, og så snyder de her lige i slutningen af august med at trække hårdt i håndbremsen, og så holder vi der for rødt lys, og ikke rigtig vil køre videre. Så det er jo... Det er fordamt, som man kan sige det. Altså, det er ligesom, vi mangler noget fremdrift. Vi mangler en raket bag i. Ja, ved du hvad? Vi tager lige et par tekniske spørgsmål, for der er et par stykker, der spørger til AMD, som jo tæller chip til computer, til PC'er, for at være helt eksakt. AMD, der har haft lidt en optur på det sidste. Rasmus, han har været ret tålmodig her. Han har skrevet ind til os et par gange. Han vil gerne have dit tekniske bud på AMD, Persson. Er det den der... Advanced Micro. Ja. Advanced Micro Devices. Ja, men det er jo sådan en raket, der flyver op, og lige pludselig så eksploderer den. Spørgsmålet er, om den er den sådan en acceleratormodel, man ser, hvor det bare går mere og mere vanvittigt for sig. Og spørgsmålet er, om vi nu har eksplosionen, altså festfyrværkeriet heroppe i de her 24-25 stykker, og det så... Man skal hurtigt sætte sig et stop loss ved 23,5 for ligesom at afskærme, eller måske endda lige på 24, for ikke at miste sådan en voldsom flot stigning, der har været. Det kunne godt være. Man skulle så altså, man skal jo... Der er kun skattevæsenet og en selv, man skal dele gevinsten med, så må lige sige, og lige pludselig så kan gevinsten jo være væk. Det kan ske. Så jeg vil måske sætte en høj stop loss, hvis man tænker på, at man skal altså være så tæt på toppen, som den er i øjeblikket. Så kan det jo være, at jeg ved ikke, hvornår den kommer med regnskab igen, men det kunne man måske lige undersøge, men så kunne der måske være et nyt festfyr. Og der må være et stykke tid til, i og med, at de lige har været. Ja, men der er nogen, der kommer med lidt forskudte regnskabsperioder. Det er rigtigt. Når nu vi er i chipsektoren, så har vi også Qualcomm, der laver chip til mobiler. QCOM. Hvad siger du til den rent teknisk? Hvad var det, du sagde? QCOM. Qualcomm. Ja. Den her. Jamen, det er jo... Ja, men det er jo sådan nogle, det er jo nogle, jeg ikke rigtig normalt kigger på. Men du tænker over det til kommandet? Ja, nej, når man kigger på ugebasis, så er den jo op og kysse de der 70, og spørgsmålet er, om der er momentum nok til at bryde igennem modstandsniveauet på 70. Det skal vores lyttere holde øje med. Den lukket i 68. Den laver lige sådan en sjov spike lige op og... Ligesom muldvarpen, der lige stikker snuden op for at se, om det regner, eller om solen skinner, og så dykker den lidt ned igen. Så vi skal se, om trenden kan holde her det næste stykke tid. Ikke? Mm. Var det ikke Qualcomm, som ikke måtte fusionere med Broadcom? Var ikke det? Der blev røg på gulvet. En stor fusion. Kan jeg sådan kigge på den her til, var det en joke, du fyrede i det? Nej, eller? Det er faktisk Broadcom. Når Broadcom... Det er rigtigt. Og Linda skriver også, at AMD er ved at tage handlen på tips fra Intel. Der er landrums der i mit baghoved, helt konkret, hvad det er. Men jeg kan mærke, at vi skal dykke lidt ned i tip. Det kan vi jo gøre til på mandag, Persson. Der mødes du og jeg jo her i studiet til den nubber du lige weekenden. Du har ikke andet at sidde og lave. Nej, overhovedet. Men ellers så, ja, weekenden nærmer sig. Vi har sidste handelsdag i august. Jeg kan godt lige tænke mig at høre, hvordan I går ind i efteråret med sådan en streg under jeres portefølje. Lars Svendsen, hvad ligger jamen, du på? Jeg ligger på 200. Jeg er snart ved at være hjemme, hvor jeg kom fra. 247,632. Jeg har en meget fin ryg. Jeg er næsten rykket tilbage til noget. Du har en god uge. Ja. Jeg har haft en kedelig uge, hvor det lidt har stået stille. Svenske kroner er jo faldet, og jeg har sat flere sejl op i det svenske, så det er sådan lidt øvbøv. Men ja, nu må vi se, om der ikke kommer fra. Jeg er på 265,552. Nej, jeg er ikke nervøs for det svenske valg. Altså, det er... Svenske virksomheder leverer til Worldwide, så det er jo egentlig ikke... Worldwide, ja. Ja, og det gør danske jo også, så det er, der er ikke så meget. Jeg har ikke så mange lokale. Der kan måske lige sige Scandic Hotel, så måske det eneste rigtig lokale, ikke? Og så er der Skistar, men... Hvis du kan sælge noget i udlandet, kan du sælge det alle vejen. Det er det. Det er jo det. Sådan er, sådan er det. Ja. Lars Svendsen og Lars Persson, tak fordi I var med mig til endnu en fredag studie. Tusind tak til jer, der ringede ind, og også jer, der skrev ind på vores mail. Vi læser alle mails, og vi gemmer jeres spørgsmål, så vi forhåbentlig når dem. Så kan vi også sige det i dag, at Warren Buffett, den legendariske investeringsguru, har fødselsdag i manden, der sagde de kloge ord. The rich invest in time, the poor invest in money. Den kan I tage med jer på weekend. Fortsat rigtig god dag.